Раздзел 42. Мужыцкі Христос. Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Мацей, глава 28, старонка 20. Я прыйшоў да тых, чыя ежа зямля, да тых, каго слухаюць толькі быкі, да тых, каго кіем б'юць на палях, чыё рабства вякі, чыё царства вякі. Егіпецкі гімн. Слова двух сведкаў. І так вось узялі гародню, без вялікай крыві, а і хутка. Таму што многія чакалі, былі вядома і такія, што на тварах усмешкі, а ў вачах злосць, але менш было іх. І пачалі разбіраць людзі мяхі са збожжам і на вазкі котчыя класці, а храмы разбілі, не парабаваўшы, а багатых, а не літасцівых, павялі на нёма на ўберах, дзе заўсёды шыбеніцы стаялі, вешаць каб. Не ведаем мы, адкуль тут анея ўзялася. Хто кажа, сама з вежы, дзе сядзела, ўцякла, па вяроўках сенніка зробленых. Хто кажа, адбіў нехта вязніцу дый выпусціў. А іншы слых быў. Нібыта кат з паплечнікамі прыйшоў канчаць з ёю і пра апошняе жаданне спытаў. Ну, яна і папрасіла клеткі ёй паказаць, ды сказала, што загадзе яго за працу ягоную дзякуе. Той расчуліўся, усё паказаў, а пасля клетку паказаў найлепшую. Сам чалавек зразумее калісь, што так царкве з ім зручней за ўсё, і тады ўсе людзі па добрай волі сваёй увойдуць у такія клеткі хадзячыя, зачыняцца, ды й хадзіць будуць. Знутры колькі хочаш адчыняй, ды толькі веруючы клетачнік на гэта не пойдзе. А знадворку не адчыніш, бо гэта ўжо будзе замах на свабоду волі таго, хто сядзіць. Ён бо свой абавязак разумее і з клеткі не выйдзе. У розум канчаткова ўвайшоў таму што. І нібыта анея папрасіла ўсіх адвярнуцца, бо маліцца будзе, а сама скочыла ў тую клетку і зачынілася. Тыя просяць, каб выйшла, а тая моліцца здзекліва, язык паказвае, ды кажа, што яна якраз і ўвайшла канчаткова ў розум. І тады тыя вымушаны былі кінуць яе ў сутарэнні і ўцякаць, бо ўварваўся ўжо ў замак народ. Не ведаем мы, як і верыць таму. Адно ведаем. На судзілішчы была ўжо яна побач з Христом. Толькі гаворыць яму, ты ішоў, а ён ёй, я ішоў, а яна зноў, ты ішоў, як жа доўга ты ішоў. А мы вакол стаім ды плачам. Ката ж таго схапілі на вуліцы і крычалі: «Вось ён, клетачнік, вось душадзёр!» І як ён не гарлаў, што дзякуй сказалі б, што катаў нельга ў клетку, што яны ўсім прыдатныя каты. Запхнулі яго ў клетку і пагналі сваёй хадою, як труну павапленую, да Нёмана. Хлапчукі ж беглі за катам і шчыкалі яго за ногі. Хрыбтамі стаялі над Нёманам чорнашызыя навальнічныя хмары, І па ўсёй дузе берага стаялі незлічоныя глаголі шыбеніц. А трохі адступіўшы ад іх, варушыўся народ. Скакала ў паветры полымя і аднекуль наносіла дымам. Таму нехта, каб не закураў белы Хрыстоў хітон, накінуў яму на плечы нечы чорны з золатам плашч. Братчык стаяў на ўзгорку, а нея сядзела, прыціснуўшыся да ягоных ног, а трохі ніжэй стаялі апосталы. Мяшчане і мужыкі гналі паўз іх скручаных. Твар братчыкаў пасля апошніх падзей страшэнна змяніўся, стаў сухі, з праваленымі шчокамі, аж клянелі вялізныя вочы. Ён разумеў, куды ён трапіў, які цяжар рашэнняў скінуў на свае плечы. Ведаў, што ягоныя вочы, вочы сведкі, могуць убачыць смерць двухногіх, асуджаных ім самім. І ён не хацеў гэтага. Але ён ведаў, што нічога не здолее зрабіць, калі смерці вось гэтых схопленых пачне патрабаваць люд. І тады вяртання да чысціні не будзе. Перад ім паставілі бурмістра Юстына. Вочы ягоныя цяпер не гарэлі вуголлямі з-пад ускопку падстрыжаных валасоў. Яны нібы згаслі, але глядзелі мужна. Нашто дазволіў папам правіць старой радай і горадам? «Яны прыйшлі з каралеўскім войскам», – цвёрда сказаў Юстын. «І рада здалася. Я не хацеў больш за ўсіх, але я чалавек, я слабы». «Брэшаш, пёс», – сказаў Юрась. «Ты вось на гэтых зірні, вось слабасць чалавечая. Выкінулі вас, як гной са стойла». Суровы, нягледзячы на разбэшчанасць, пасечаны шнарамі і адзначаны ўсімі распустамі, Юстынаў твар не ўсміхнуўся. «Яны яшчэ прыйдуць. Хутка», хутчэй з сумам, чым з пагрозай, сказаў ён. «Я зачыніў усе брамы. Зныне зямля гародні, зямля справядлівасці. Ці надоўга?»